eterne. Facetea ei neagră cerneală ca să scriu pe hârtioară, s-o trimet la mama-n țară. S-o trimet la mama-n țară, să-mi dea bandă cheltuială, să-mi dea bandă cheltuială și țoală de premeneală. Că acolo unde-s eu e doar foc și traiu-i greu, nu-i apă, nu e greu și e să încep la breu. E în rănădor dinainte unde-i clonățul mai fierbinte fofor. Ziua, noaptea, gloanță plouă, tot pământu-i ca o rouă. Sângele-i dușmanului, bate-ți asta calului. Sângele românului, jos la glesna murgului. Dar voinicul ce grăia, vorba nu și-o termina, că un glos ce rătăcea inima-i străpungea, spate la pământ punea, ochii-n cer și-a țintea, și pe cer el ce vedea, un cuporum că zbura și dă cu chel să ruga. Cucule e porumbule, întinde-ți aripile să zbor până-n țara mea, să-ntâlnești pe măicuța, să-i vestești de moartea mea, măi. Cu cupă gând nu mai stau, peste Dunăre zburau, și-ntâlnea în calea lui pe mama soldatului. Și de când o întâlnea veste neagră că-i dădea, iar măicuța când afla veșmân cernit își punea, părul din cap își smulgea și din gură blestema, blestema și lăcrăma. Lui, lui, lui, lui, lui, lui, puia, mami, puii, te așteptam să vii, să vii soal de țede, să vii de răzbele, battle de răzbele, că n-a fost nițele. Că ne-a pustit, câmpul a pârjolit, casele a golit, inimii le-a fript. Lui, lui, lui, lui, lui, lui, puiu, mami, puii, te așteptam să vii, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui, lui.